Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Medine-i Münevvere'den dua ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadet'in yanından. Efendim bu seyahatin, haccın, ömrenin efendim bir sonucu olarak vücutlar bazen yorgun düşüyor ve İnsanlar kendisini terden, soğuk sudan vesaireden koruyamıyor. Sesim biraz o bakımdan şey, efendim ilaçlar kullanıyoruz. Şikayetçi değiliz elhamdülillah. Belki kısa konuşabilirim bu sebepten. Enes radıyallahu anh'ten Hulvani rivayet etmiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yeti alen nasi zamanun. يدعو فيه المؤمن للعامة ويقول الله ادعو لخاصة نفسك استجب لك فأما العامة فأني عليهم ساخط صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Şimdi bu hadis-i şerif zaman zaman sohbetlerimde benim kardeşlerime naklettiğim bir hadis-i şeriftir. Metnini burada böylece Ramus'un 502. sayfasında efendim Kur'an ile çekilmiş sayfada okumuş olduk. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki yeti alen nasi zamanun, insanların üzerinden asırlar, devirler, yıllar geçe geçe insanların başına bir zaman gelir ki efendim ileride, yani Peygamber Efendimiz kendi devrinden bildiriyor. İleride olacak bir hadiseyi bildiriyor. يَدْعُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ لِلْعَامَّةِ. Mümin orada, bu zamanda yani, o zamanda efendim, âmme için dua eder. Şimdi biliyorsunuz insanın kendisi için dua yapması caizdir. Kendisine dua eder, anne babasına dua eder, arkadaşlarına, sevdiklerine dua eder. Ama bir mümin kardeşine o yokken, onun arkasından, onun lehine dua ediverirse, mesela en süratle kabul olunan dualardan birisi budur. Çünkü sevgiden doğuyor, bu mümin, o mümini seviyor da rüyamında Allah'a yalvarıyor, onun için dua ediyor. Bu Allah'ın sevdiği bir duadır, çabuk kabul eder. Onun için müminler kendilerinden başkalarına, kardeşlerine, arkadaşlarına, ümmeti Muhammed'e dua ederler. Ümmeti Muhammed'e dua etmek de çok sevaptır. Efendimizin bize öğrettiği dualardandır. Allah'ın merham ümmete Muhammed'in rahmeten âme. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e umumi olarak rahmetinle tecelli eyle, rahmetini ihsan eyle, onlara merhamet eyle, efendim lütfuna mazhar eyle demek oluyor. Ümmet-i Muhammed'in umumuna dua etmiş oluyor insan. Sonra Allah'ın mağfir lil müminine vel müminat dese mesela, yine hadis-i şerifte bildiriliyor. Ya Rabbi mümin erkeklere, mümin kadınlara mağfiret eyle. Erkek, kadın, bütün müminlere mağfiret eyle demek yani. Derse onların sayısınca, yani mümin erkek, mümin kadınların sayısınca Allah böyle diyene sevap verir buyuruyor. Neden? Çünkü âmmeye dua ediyor. Âmmeye dua etmek, umuma, topluma dua etmek İslam'da çok önemlidir. Toplumu düşünmek, toplumun iyiliğini istemek, toplumun hayrını istemek çok önemli bir şey. Onun için sevabı büyük. Tabii bu edebe sahip olan insanlar her zaman da var. Kendisinden ziyade ümmetini düşünüyor. Peygamber Efendimiz öyle yapmış zaten. Hep ümmetini dilemiş Cenab-ı Hak'tan. Affı mağfiret olmasını dilemiş. Tabi Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak isteyen kamil insanlar da öyle dua ederler. Tamam, bu güzel bir şey. Bu hadis-i şerifte şimdi bir ilginç durumla karşılaşıyoruz. Öyle bir zaman gelir ki o zaman mümin umumi toplumun tamamına, umuma dua eder. يَدْعُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ لِلْعَامَّةِ. Âmmeye dua eder. Ya Rabbi Müslümanlara şunları ver, bunları ver. Günahlarını affet efendim, üstlerinden belaları, fitneleri kaldır efendim vesaire vesaire. Dua eder âmmeye, yani kendisi için değil de âmmeye dua eder. Âmmenin iyiliğini ister. Ama feyakulullah, Allahu Teala Hazretleri o kuluna buyurur ki ud'u li hasate nefsike. Sen kendi nefsinin özel torunları için dua et. Kendine ne istersen iste. Kendin için istediklerini sana vereyim. Estecib leke. Ben de senin duana icabet edeyim. Ama fe ammete umuma gelince, toplumun bütününe gelince efendim fe enni aleyhim sahitun. Ben onlara kızgınım, kızmaktayım. Onun için kızdığım kimselere dua edip durma demiş oluyor Cenab-ı Hak Teala. Şimdi bu tabii çok üzerinde durmamız gereken çok çok önemli bir hadis-i şerif. Çok derin bir manası var. Müminin şanı tabii toplumun iyiliğini istemektir ama Cenab-ı Hak topluma kızdığı için ona artık toplum için dua etme. Ben seni seviyorum. Sen ne istersen sana vereceğim. Ama topluma kızdığım için ona vermeyeceğim. Ona dua etme demiş oluyor. Şimdi burada önemli olan topluma Cenab-ı Hak neden kızıyor? Yani toplum Cenab-ı Hakk'ın gazabını niye çekmiş? Niye bu duruma düşmüş? Bu çok önemli. Eskiden öyle değilken sonra bu duruma gelmesi neden oluyor? Bunun sebebi dinden uzaklaşmadır, ahlakın bozulmasıdır, Allah'ın emirlerinin tutulmamasıdır, yasakladığı günahların işlenmesidir. O zaman ve emr-i maruf nehi münker yapılmamasıdır. Yani iyilerin iyiliği ayakta tutmak için çalışma yapmaması, kötülerin var gücüyle çalıştığı halde iyilerin böyle etkisiz, tesirsiz, efendim, pasif efendim kalmasıdır. Ondan dolayı Cenab-ı Hak topluma kızıyor, bir cezalandırma yapacak demek. Tabii bunun yine çaresi nedir? Bu durumdan kurtulmanın, toplumun bu duruma düştüğünü hissettiği zaman yapması gereken şey nedir? İmanını tazelemek, İslam'a sarılmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya gayret etmek, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak, haramları, günahları öğrenmek ve efendim hayatını ona göre düzenlemektir. Cenab-ı Hak o zaman affeder. Tevbeleri kabul edicidir. Döndü mü yanlış yoldan kul, kabul eder. Günahta ısrar ederse kızar. Günahta devam ederse kızar. Günaha devam ederken tevbe istiğfar ederse Allah'la alay etmiş gibi olur. Onun için işin vehametini, ciddiyetini herkes bilmeli. Efendim bu hayat bir imtihandır. Bizi yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin bir gün sonra bir zaman gelince huzuruna çekecektir. Bu dünyadaki imtihanın efendim sonucu orada belli olacak. Sorgu sual olacaktır dünyada yaptıklarından insanların. Onun için herkesin bunun imtihan yeri olduğunu buranın unutmaması ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ciddiye alması, haramlardan sakınması, ibadetleri yapması çok önemlidir. Allah-u Teala Hazretleri hepimize efendim o sağlam ihlası, imanı nasip eylesin. Her yaptığımız işi Allah rızası için yapalım. Allah'ın rızası olmayan işleri de yapmama var gücümüzle efendim çalışalım. Böylece efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasına erelim. İkinci hadis-i şerif efendim bu bizim şeyle ilgili yaptığımız cemaatin halkımızın efendim seyahatle ilgili bir hadis-i şerif. Efendim Enes radıyallahu anh'ten Hatibi Bağdadi ve Deylemi rivayet etmiş. Bunları buraya gelmiş olan hacı kardeşlerime geçtiğimiz senelerde okumuştum ama şimdi umumi olarak radyodan da duyulsun diye bir daha okuyalım. Yeti alen nasi zamanın yehuccu agniya'u ümmeti lin nüsheti ve evsatuhum lit ticareti ve kurra'uhum lirriya'i ve sümati ve fukara'uhum lin mesele. Sadaka Resulullah ima kal evkema kal. Bu hadis-i şerifte de efendim zamanın bozulacağını yine bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin evsafı bozulacak, zaman bozulacak, huylar bozulacak, davranışlar bozulacak, toplumun efendim şeyi sarsılacak, diğer hükümleri sarsılacak. Neler olacak? İşte onu anlatıyor. Şimdi hac ne zaman yapılır? Niçin yapılır? Velillahi alen nasi hiccül beyti men istata'a ileyhi sebila. Allah'ın bir emridir. Beytullah'ı ziyaret etmek, hac etmek, ömründe bir defa sıhhatli, zengin, şartları haiz Müslümanın bu ulu vazifeyi, önemli, muazzam vazifeyi yapması lazım. Sırf Allah rızası için, Allah için yapması lazım. Ama işte toplum bozulunca, din unutulunca, efendim ahlak tefessüh edince, bozulunca, o zaman işler değişiyor. Bakın ne oluyor? Efendim insanların başına öyle bir zaman gelir ki, Yahucu avniya ümmeti linnüse. Ümmetimin zenginleri o zaman efendim gezinti için, nüshet, tenezzüh için, hava almak için, şöyle gönül eğlendirmek için hac edecekler. Halbuki Allah rızası için ibadet olarak yapılacak. Yani bir gezinti, bir eğlence durumuna düşürülmüş oluyor efendim hac. Zenginler bu amaçla, yani asıl amaç Allah'ın rızasını kazanmak unutuluyor gezinti amacıyla. Ve evsatuhum lit ticareti. Orta tabaka efendim ticaret için hac edecek. Bir zaman gelecek, ticaret için hac edecek. Tabii hakikaten görüyoruz, buraya birçokları mal getiriyor, sergiliyor, satıyor, parasını kazanıyor, götürüyor. Efendim kimisine tabii dünyanın şartları çok zorlaştı, değişti. Mesela Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen hacı kardeşlerimizi görüyoruz. Onlara döviz filan sağlayamıyor hükümetleri. O zaman onlar oradan çeşitli malları alıyorlar. Eski püskü otobüslere binerek yollarda bunlara bata çıka buralara geliyorlar, hac ediyorlar. İşte o getirdikleri efendim bastonmuş, bilmez dürbünmüş, bilmez oralardan alabildikleri, getirebildikleri eşyalar neyse onları pazarlarda sergiliyorlar, satıyorlar. Kazandıkları paralarla hac ibadeti yapıyorlar. Niyetlerine göre Allah kabul etsin. Ama işte kimisi artık Allah rızası düşünmeden hacca çok insan geliyor. Milyonlarca insanın burada bir alışverişi var filan. Şuraya gidelim ticaret yapayım diye. Efendim ticaret için hac edecekler bazıları. Efendim orta tabaka ticaret için hac edecek. Ve kurra'uhum lirriyai ve sümati. Kurraları da, yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan, dini çok iyi bilen efendim ilim erbabı, efendim din bilginin durumunda olan insanlar da efendim riya, gösteriş ve süm'a, şöhret için efendim hac edecekler. Yani Allah rızası için değil de bir de hacı lakabı ismimizin başına eklersin. Şimdi hacca gitmeyi benim canım da istemiyor ama gitmezsem ayıp olacak. Halk o zaman bana ne der filan diye. Yani iyi niyetle değil de böyle aykırı maksatlarla hac edecek. O da tabii asıl amaç değil. Efendim sonra ve fukara'uhum lil meseleti. Ne kaldı şimdi? Zenginler gezinti için hac ediyor. Orta tabaka ticaret için hac ediyor. Efendim ulema kısmı efendim gösteriş için hac ediyor. Allah rızası yok hiçbirisinin ortasında. Ve fukara'uhum, fakirleri de lil meseleti, mesele dilenmek demek burada. Sual hem soru sormak manasına geliyor hem de dilenmek, bir şey istemek manasına geliyor. Yani hem cevap istemek manasına geliyor hem de biraz bahşiş istemek manasına kullanılıyor Arapçada. Fakirler de dilenmeye gelirler. Ortada Allah rızası yok. Efendim gezme maksadı var, ticaret maksadı var, gösteriş maksadı var. Efendim dilenme maksadı var. Allah'ın rızası hiç düşünülmüyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim bizi her yaptığımız ibadeti, her işi kendi rızası için yapmaya muvaffak eylesin. Büyüklerimizden, hocalarımızdan öğrenmişiz ya, İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi benim maksudum, gayem sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Art niyetim, kötü maksadım yok. Halis, muhlis. Sırf sen emrettin, Efendimiz sen buyurdun diye emirlerini tutuyorum. Sen yasakladın diye yasaklarından kaçıyorum. Başka hiçbir hesap, ince hesap, aykırı hesap peşinde değilim diye bir söz öğretmişler bize. Allah razı olsun. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Her işimizi böyle yapmalıyız. Her işini böyle yapan tabii çok çok sevaplar kazanır. Efendim bir başka hadis-i şerif, yeti alen nasi zamanun yüslebur reculi imanuhu ve ma yeşuru yüsellü minhu kema yüsellül kabis. Deylemi Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyuruyor ki insanların başına bir zaman gelir, yani ahir zaman bu gene, yüslebur reculu efendim imanehu veyahut yüslebur reculu imanehu efendim kişinin imanı kendisinden soyulup efendim alınır ve ma yeşuru adam hiç farkında değil. Farkında olmadan imanı alınır gider, içinden çekilir gider de hiç farkında değil. Yüsellü minhu, onun içinden iman böyle kılıcın kınından sıyrıldığı gibi çekilir. Ema yüsellül kamisu, efendim gömlek çıkarılır gibi çıkartılır. İman gitti. Adam farkında değil. İşte bu da efendim bu devirde benim korktuğum, sizin de belki endişe ettiğiniz hususlardan birisidir. Yani insan kendisini mümin sanıyor, farkında değil ama imanı gömlek çıkar gibi efendim çıkıp gidiyor, soyulup gidiyor, atılıp gidiyor, içinden ayrılıp gidiyor. Tabii bu neden olur? Kişinin cahilliğinden olur, edepsizliğinden olur, vurdum duymazlığından olur, aldırmazlığından olur, dini önemsememesinden olur. İnsan yani devletin bir resmi işi olduğu zaman veyahut okulun bir ciddi imtihanı olduğu zaman veyahut efendim resmi dairede bir mesele olduğu zaman bütün ciddiyetini takınıyor. Mahkeme olduğu zaman bütün ciddiyetini takınıyor dünyevi işlerde, ama Allah'ın emri, Allah'ın rızası, Allah'ın hükmü konusunda birçok kimse omuz silkiyor, aldırmıyor, düşünmüyor, bakmıyor, farkında değil efendim. Halbuki imtihan için gelmiş bu dünyaya. Bu dünyada ne yapması gerektiğinin şuurunda değil, neden yaratıldığını bilmiyor, yaratılmış, ölecek, öldüğünü hatırına getirmiyor. Öldükten sonra bu dünyadaki efendim bütün faaliyetlerinden sorgu sual olacak. Zerre hayır işlediyse karşılığını görecek, zerre kadar şer işlediyse cezasını çekecek. Bunların farkında değil, şuurunda değil, bir şeylerle oyalanıyor. İmanı da söylediği sözlerden, yaptığı işlerden kendisinden ayrılıp gidiyor da farkında değil. İşte bu efendim toplumun bozulma alametlerinden, yanlış yolda olduğunun alametlerinden birisi. Şimdi ben burada bakıyorum, bu hac mevsiminde camilere bakıyorum. Tabii camilerde yabancılar, hac için buraya gelmiş olanlar belli oluyor. Bir de bu ahali, yerli ahaliye bakıyorum. Onlar da belli oluyor. Birçok şeyleri hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor şöyle. Mesela camiye geliyorlar, erken geliyorlar. Kur'an-ı Kerim açıyorlar. Boyuna Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ezberi fazla. Efendim, namazı güzel kılıyorlar. Sakin sakin kılıyorlar. Aceleye getirmiyorlar. Efendim, namaz vakitlerinde dükkanlar kapanıyor. Devlet dairelerinde, hava meydanlarında, nerede olursanız olun, bakıyorsun bir salona hepsi toplanmışlar. Cemaatle namazları kılıyorlar. Yani dine önem veriyorlar, Kur'an'a önem veriyorlar. Efendim namazı, niyazı, ibadete önem veriyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok hoşuma gidiyor. Halbuki efendim bizim memleketimizde dedeleri efendim İslam için çalışmış mübarek insanların memleketi, ezanlar okunuyor, kimse dönüp camiye gelmiyor efendim. Lokantacı, kahveci efendim radyoyu sonuna kadar açmış, kısmıyor efendim. Ramazan oluyor, oruç yiyen yiyene efendim vesaire. Yani böyle bir yakından tanıdığımız iki toplumu mukayese ettiğimiz zaman yabancı örf, adet, alışkanlık efendim, kötü huylar, kötü alışkanlıklar, zevkperestlik, şehvetperestlik, bunlar yayıldıkça halkımızın da bozulduğunu, İslam'ı unuttuğunu görüyoruz efendim. Tabi İslam'ı bilmeyince de kendisi iyi niyetli, hakikaten kendisini Müslüman sanıyor ama kendisinin farkında olmadan söylediği sözden, taşıdığı fikirden, sahip olduğu zihniyetten dolayı imanı soyulmuş gitmiş kendisinden. Ona sorsan hala ben Müslümanım diyor. Yani imanının gittiğinin bile farkında değil. Felç olmuş demek ki kalbi. Hiçbir şeyi fark edemiyor. Bu gibi durumlara Allah bizi düşürmesin. efendim imanımızı en büyük cevherimizdir, kıymetimizdir, sermayemizdir, hazinemizdir. Efendim, hazinelerin korunmasına layık bir şekilde koruma gayret eden, bankanın bir para taşıyan çantasını bile efendim nasıl zırhlı araçlarla, nasıl korumalarla oradan oraya ediyorlar. İnsanın imanı ahirette cenneti kazanmasına sebep olacak en büyük cevheridir. İmanın hırsızları da çoktur. Şeytanlar, kafirler, münafıklar efendim uğraşırlar. İnsanı raydan çıkartma, dinden imandan uzaklaştırma gayret edenler çoktur. Biz de dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Allah'ın razı olduğu din olan İslam'a sımsıkı sarılmalıyız. İslam'ı yaşamalıyız evimizde, ailemizde, çoluk çocuğumuzla. Şimdi bugün bir kardeşimiz geldi bana diyor ki, ikisi de bey de hanım da kardeşlerimden, ihvanlardan ihvanlar, hocam dua edin, bizim çocuklar namaz kılın. Kaç yaşında dedim? 29 yaşında, 24 yaşında, 20 bilmem kaç yaşında büyük filan çocuklar. Yani artık kendi başına ne yapacaksa yapacak çağa gelmiş çocuklar. Namaz kılmıyorlar. Diyor belki ortamdan, yani yabancı bir diyarda olduklarından ortamdan dolayı böyle yapıyorlar. Dedim ki, bak ben başka yabancı ortamlarda başka kimseler tanıdım. Avustralya'da efendim, daha başka ülkelerde kendi çocuklarını böyle pırlanta gibi yetiştirip, hafız-ı Kur'an olarak yetiştirip, Kur'an'ı ezberlemiş olarak yetiştirip, tamamen efendim dindar bir efendim evlat halinde yetiştirmiş olanları biliyorum. Babası yok ama çocuk namazı bırakmıyor. Babasının zorlaması olmadığı halde, ayrı bir diyarda olduğu halde caminin bir numaralı müdavimi. Neden? Babası da iyi terbiye etmiş, Allah razı olsun. Ortam, en yakın ortamı insanın aile ortamıdır. Annesi babası kendisine güzel duyguları aşılarsa, güzel adetleri, efendim vazifeleri güzel öğretirse, gönlüne yerleştirirse, aklına yerleştirirse, döverek baskıyla değil de severek ve ikna ederek yaparsa güzel olması lazım, güzel yetişmesi lazım. Allah'a tabii kalmış bir şey, hidayet Allah'ındır ama elimizden geldiğince çocuklarımızı böyle ihlaslı müminler olarak yetiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa var gücümüzde onu yapmalıyız. Baskıyla değil de ikna yoluyla. Çünkü ikna yoluyla bir müşrik bile imana geliyor. Yanlış yoldaki bir kafir bile tevbe ediyor, efendim hidayete eriyor, imana geliyor. Güzel öğretilmediği zaman da, hikmetleri anlatılmadığı zaman da tabii çocuklarımız yabancı tesirlerin altında kaybolabilirler. Bunların kaybolmaması çok önemli. Anne babaların en büyük vazifelerinden birisi odur. Onun için çocuklarımıza son derece dikkatli olalım. Yetiştirmelerine dikkat edelim. Bunun için işbirliği yapalım. Çevremizdeki arkadaşlarımızla efendim, bir kardeşimiz diyor ki ben çocuklarıma evimde özel hoca tuttum. Şunları şunları öğrettiriyorum. Öyle de olur. Üçü beşi bir araya gelerek de olur. Ama çocuklarımızı güzelce yetiştirmeliyiz. Nihayet bir hadis-i şerif daha okuyorum. Bak, efendim bu akşamki sohbetimi tamamlamak istiyorum. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz yetti alen nasi zamanın yuktelu fi'il ulema'u kema tuktelül kilabu veya leytel ulema fi zalike zaman tecame'u. İbn Abbas radıyallahu anhadan Deylemi rivayet eylemiş. Bu hadis-i şerifte çok çok önemli. Alim kardeşlerimize, hoca kardeşlerimize, dünyadaki bütün İslam ilimleriyle meşgul olan insanlara hitap eden, efendim din alimlerine hitap eden bir hadis-i şerif. Yeti alen nasi zamanın, insanların başına öyle bir zaman gelecek ki, asırlar ilerleyince, dünya bozulduğu zaman, kıyamet yaklaştığı zaman demek yani, efendim, alimler, tuktelü fihil ulama, sema tuktelü kilab, alimler köpeklerin öldürüldüğü gibi öldürülecekler. Yani hani köpek kuduz oluyor da efendim belediyenin vazifeli memurları av tüfekleriyle onu kısırıyorlar efendim bir kenarda öldürüyorlar. Onu çok gördük. Erenköy'de falan İstanbul'da otururken efendim böyle mahalle aralarındaki sahipsiz köpekleri belediyelerinin nasıl öldürdüğünü gördük. Ona benzetiyor Peygamber Efendimiz. Yani böyle köpeklerin öldürüldüğü gibi alimler öldürülür. Halbuki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin vazifesini devam ettiriyorlar. İnsanlara dini öğretiyorlar. Bilmediklerini öğretiyorlar. Cennet yolunu gösteriyorlar. Cehennemden korumaya çalışıyorlar. Onlar niye öldürülüyor? Onların öldürülmesi dinin yok edilmesi demek yani. O zaman ne yapmaları lazım? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki feya leytel ulema izalike zaman. Keşke o zamanda alimler tecame'u birlik olabilselerdi. Yani keşke alimler birlik olabilselerdi. Vaziyeti bu. Kendilerine kasteden, İslam'a kasteden, imanı yok etmeye çalışan, İslam'ı yeryüzünden kaldırmaya çalışanlara karşı bir birlik meydana getirselerdi ve gereken tedbirleri alsalardı da kendilerini de ümmeti de korusalardı diye Peygamber Efendimiz temenni buyuruyor. O halde alimlere tabii dini korumak vazifesini vermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Dini öğretmek vazifesini vermiştir. Alimlerin dinin korunması için, öğretilmesi için, çocukların Müslüman yetiştirilmesi için, efendim ümmetin yanlış yollara sapmaması için, günahlar olduğu zaman günahları onlara ifaz etmek için var gücüyle çalışmalı ve çalışırken de işbirliği yapmalı. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Alimlerin Allah Teala Hazretleri korusun, gayretlerini arttırsın, ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmasını nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Alimleri tanıyın, alimlerin efendim etrafında toplanın, Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, hadis-i şerifleri öğrenin, dinin aslını iyi bilen insanların sözlerini dinleyin ki felah bulasınız, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanasınız. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.